Fyodor Dostoyevski. Çocuklar arasında. İlyuşa'nın öyküsü. Taş savaşı. Alyosha uzun uzun düşünmeye fırsat bulamadı. Pek önemli gözükmeyen ama onu son derece etkileyen bir olayla karşılaşmıştı. Alyosha alanı geçip küçük bir sokağa sapmıştı. Sokağın aşağısında küçük bir köprünün önünde okullu çocuklar gördü. Hepsi de 9 ile 12 yaşları arasında olan çocuklarıydı. Okuldan çıkmışlar, evlerine dönüyorlardı. Son derece heyecanlı bir şekilde konuşuyorlar, görünüşe bakılırsa birbirlerine danışarak herhangi bir konu üzerinde bir karara varmak istiyorlardı. Alyosha, çocukların yanına yaklaşınca hepsinin heyecandan yanaklarının kızarmış olduğunu, her birinin elinde birer taş tuttuğunu gördü. Hendeğin ötesinde, hemen hemen 30 adım kadar ilerideki çitin yanında tıpkı bunlar gibi elinde okul çantasıyla duran bir çocuk daha vardı. Vücut yapısına bakılırsa 10 yaşlarında, belki de daha küçüktü. Yüzü solgundu. Kara gözleri çakmak çakmak olmuştu. Hasta gibiydi. Hendeğin biri yanında toplanmış olan 6 çocuğu gözlüyor, onların davranışını dikkatle izliyordu. Anlaşılan bu çocuk da öbürleri gibi okuldan çıkmıştı. Onların arkadaşıydı. Ama aralarında bir düşmanlık olduğu hemen göze çarpıyordu. Alyosha, çocukların yanına gelince sarışın, dalgalı saçlı, siyah bir ceket giymiş olan kırmızı yanaklı çocuğa dönüp gözlerinin içine bakarak ''Benim de seninki gibi böyle bir okul çantam vardı.'' dedi. ''Ama ben sağ elimle çantama davranabilmek için hep sağ omzuma asardım. Oysa sen sol omzuna asmışsın. Çantayı bu şekilde kullanmak oldukça güç olmalı.'' ''Ama o solak?'' diye atıldı çocuklardan biri. Söze karışan çocuk 11 yaşlarındaydı. Güçlü, kuvvetli, sağlıklı bir görünüşü vardı. Öbür çocuklar da bakışlarını Alyosha'ya çevirdiler. ''Taşı da sol eliyle atar.'' diye açıkladı bir başkası. O sırada tam ortalarına bir taş düştü. Taş, solak olan çocuğu hafifçe sıyırmıştı. Taşın pek ustaca ve hızlı atılmış olduğu belliydi. Taşı atan, hendeğin öte yanında tek başına duran çocuktu. ''Hadi, göster şuna Simirov, indir kafasına taşı!'' diye bağırıştılar. Adı Simirov olan solak çocuk da, hendeğin ötesindeki çocuğa hemen bir taş fırlattı. Ama başarısız bir atıştı bu. Öte yanda tek başına duran çocuk bir taş daha fırlattı. Bu kere doğrudan doğruya Alyosha'ya nişan almıştı. Taş, Alyosha'nın tam omzuna geldi. Genç adamın canı yandı. Hendeğin öte yanındaki çocuğun önceden ceplerini taşla doldurmuş olduğu anlaşılıyordu. 30 adım öteden bile paltosunun ceplerinin nasıl şiş olduğu görülüyordu. Çocuklar gülüşerek, ''Size nişan aldı, size nişan aldı!'' diye hep bir ağızdan bağırdılar. Taşı isteyerek bile bile size attı. ''Alyosha değil misiniz siz?'' ''Alyosha Karamazov.'' ''Hadi, şimdi hep birden taşa tutalım onu. Ateş!'' Ve bir anda 6 taş tek başına duran çocuğa doğru uçtu. Taşlardan biri kafasını sıyırdı. Çocuk yere düştü. Ama hemen ayağa kalkarak öfkeyle taş yağdırmaya başladı. Aralarında şimdi kıyasıya bir savaş başlamıştı. Alyosha'nın yanındaki çocuklardan çoğunun cepleri de taşla doluydu. ''Ne yapıyorsunuz öyle? Utanmıyor musunuz?'' diye bağırdı Alyosha. ''Siz 6 kişisiniz, o çocuksa tek başına. Öldüreceksin onu!'' Böyle diyerek yalnız olan çocuğu korumak için taş atmakta olan 6 çocuğun karşısına dikildi. 3-4 tanesi hemen taş atmayı bıraktı. ''Önce o başladı ama!'' diye bağırdı kırmızı gömlekli bir çocuk heyecanla. ''Alçağın biri o. Az önce sınıfta kolyayı çakısıyla yaraladı. Kan akıttı. Kolya onu şikayet etmek istemedi. Ama onun cezalandırılması gerekir. Neden böyle yapıyor peki? Herhalde alay ediyorsunuzdur onunla.'' ''İşte sırtınıza bir taş daha attı!'' diye bağırıştı çocuklar yeniden. Gerçekten çocuğun attığı taş gene Alyosha'yı bulmuştu. ''Tanıyor sizi!'' diyordu çocuklar. ''Size nişan alıyor, bize değil. Hadi hep birlikte saldırıya geçelim!'' Yaylım ateşi yeniden başlamıştı. Üstelik bu kere pek kötü bir şekilde taşlıyorlardı çocuğu. Taşlardan biri çocuğun tam göğsüne geldi. Çocuk bir çığlık atıp ağlayarak yukarıya Mihailov Caddesi'ne doğru koştu. Çocuklar arkasından gülüştüler. ''He korktu, kaçıyor işte, alçak!'' İçlerinde en büyükleri olduğu anlaşılan ceketli çocuk gözlerinden öfke kıvılcımları saçarak ''Onun ne kadar alçak, namussuz bir insan olduğunu bilmezsiniz Alyosha!'' dedi. ''Onu öldürmek bile azdır!'' ''Nasıl bir çocuk bu?'' diye sordu Alyosha. ''Birisini falan mı gammazladı?'' Sanki söylediği gülünç bir şeymiş gibi çocuklar birbirlerine baktılar. Aynı çocuk ''Nereye gidiyorsun?'' ''Mihail Caddesi'ne mi?'' diye sordu Alyosha'ya. ''Yakalayın onu. Bakın durdu. Orada sizi bekliyor. Size bakıyor.'' Öteki çocuklar da ''Evet, evet, size bakıyor, size bakıyor!'' diye bağırıştılar. ''Sorun bakalım, hamam lifi sever miymiş?'' ''Tam böyle sorun ama!'' Hep birden kahkahayı bastılar. Alyosha onlara, onlar da Alyosha'ya bakıyorlardı. ''Gitmeyin, taş atar size, yaralar sizi!'' diye uyardı Simirov Alyosha'yı. ''Ona hamam lifini falan soracak değilim. Çünkü belli ki böyle diyerek onu kızdırmaya çalışıyorsunuz. Yalnız sizin ondan neden bu kadar nefret ettiğinizi öğreneceğim. Öğrenin bakalım, öğrenin!'' diye bağırarak gülüştüler. Alyosha küçük köprüden hendeğin öte yanına geçti. Çitin önünden yukarıya, öbür çocukların aşağıladıkları çocuğa doğru yürüdü. Öteki çocuklar Alyosha'nın ardından ''Dikkatli olun, korkmaz sizden!'' diye bağırdılar. ''Kolya'ya yaptığı gibi hiç beklenmedik bir anda kalleşçe bıçaklar sizi de!'' Çocuk olduğu yerde kımıldamadan Alyosha'yı bekliyordu. Alyosha yaklaşınca karşısında 9 yaşlarında ufak tefek, zayıf bir çocuk buldu. Uzunca yüzü solgun ve kuruydu. İri, koyu renk gözleriyle kötü kötü bakıyordu Alyosha'ya. Üstünde oldukça eski, biçimsiz, kendisine küçük gelen bir palto vardı. Paltosunun kısalmış kollarından çıplak bilekleri görünüyordu. Sağ dizinde kocaman bir leke görülüyordu. Sağ çizmesinin burnunda, baş parmağına gelen yerde büyük bir delik göze çarpıyordu. Bu delik mürekkeple iyice boyanmıştı. Paltosunun iki cebi de taşlarla şişmişti. Alyosha, çocuğun iki adım önünde durarak soran gözlerle baktı ona. Alyosha'nın bakışlarından kendisini dövmeyeceğini hemen anlayan çocuk, bundan cesaret alarak konuşmaya başladı. ''Ben bir kişiyim, onlar altı. Gene de tek başıma hepsinin hakkından gelirim.'' Gözleri alev alevdi. ''Taşlardan biri canını fena halde yakmış olmalı.'' dedi Alyosha. ''Ben de taşı Simirov'un kafasına yapıştırdım ama. Öte yandaki çocuklar beni tanıdığını ve nedense bilerek beni taşladığını söylüyorlar. Öyle mi?'' diye sordu Alyosha. Çocuk kaşlarını çatarak Alyosha'ya baktı. ''Ben seni tanımıyorum.'' dedi Alyosha. ''Sen beni tanıyor musun?'' Çocuk birden öfkeyle, heyecanla ''Beni rahat bırakın!'' diye bağırdı. Orada bir şey bekliyormuş gibi yerinden kımıldamıyordu. Gözleri yeniden öfkeyle parladı. ''Peki, peki, gideceğim.'' dedi Alyosha. ''Ama seni tanımıyorum. Hiçbir şekilde de seninle alay etmek istemiyorum. Onlar seninle nasıl alay edileceğini bana söylediler. Ama ben yapmam bunu. Hoşça kal. Koca şalvarlı keşiş, ne olacak?'' diye haykırdı çocuk. Bir yandan da öfkeli bakışlarını Alyosha'dan ayırmıyordu. Alyosha'nın üzerine saldıracağını düşündüğünden kendini savunmak için hazırlandı. Ama Alyosha onun üzerine yürümedi. Yalnızca dönüp baktı, sonra yoluna devam etti. Daha 3 adım atmıştı ki çocuk cebindeki en iri taşı alıp Alyosha'nın sırtına fırlattı. Alyosha'nın canı çok acıdı. Tekrar arkasını dönerek çocuğa baktı. ''Demek sen insanı arkadan vuruyorsun. Öyleyse çocuklar kalleş olduğunu söylemekte haklıymışlar.'' Bunun üzerine çocuk öfkeyle Alyosha'ya bir taş daha attı. Hem bu kere tam yüzüne nişan almıştı. Alyosha tam zamanında korunarak kolunu yüzüne siper ettiğinden taş dirseğine geldi. ''Utanmıyor musun? Ne yaptım ben sana?'' diye bağırdı Alyosha. Çocuk konuşmuyordu. Alyosha'nın mutlaka üzerine saldıracağını düşünerek heyecanla bekliyordu. Ama beklediği gene olmayınca öfkesinden çılgına dönmüş yabanıl bir hayvan gibi Alyosha'nın üstüne atıldı. Daha Alyosha kıpırdanmaya bile fırsat bulamadan başını öne doğru eğerek iki eliyle Alyosha'nın sol elini yakalayıp orta parmağını olanca gücüyle ısırdı. 10 saniye kadar dişlerini geçirdiği parmağa koyvermedi. Alyosha acıdan haykırarak parmağını güçlükle kurtarabildi. Sonunda çocuk onu bırakarak eski yerine çekildi. Parmağı tırnağa doğru çok kötü bir şekilde ısırmış, dişleri kemiğe kadar geçmişti. Parmak şakır şakır kanıyordu. Alyosha mendilini çıkararak yaralı parmağını sıkıca sardı. Bu onu bir dakika kadar uğraştırdı. Çocuk bu süre içinde orada durmuş bekliyordu. Sonunda Alyosha başını kaldırarak ona baktı. ''Ne kadar kötü ısırdığını gördün işte.'' dedi. ''Eh, artık yeter, değil mi? Şimdi söyle bakalım. Ne yaptım sana?'' Çocuk şaşkın şaşkın ona bakıyordu. ''Ben seni hiç ama hiç tanımıyorum. Her ne kadar seni ilk olarak görüyorsam da herhalde sana hiçbir şey yapmamış olamam.'' diye devam etti Alyosha dingin bir sesle. ''Hiçbir neden olmasa canımı böyle acıtmazdın. Artık sana ne yaptığımı, suçumun ne olduğunu söyler misin?'' Çocuk ona karşılık vereceği yerde birden ağlamaya başladı ve koşarak oradan uzaklaştı. Alyosha sessizce onun arkasından caddeye doğru yürüdü. Çocuğun adımlarını yavaşlatmadan, arkasına bakmadan, belki de hala yüksek sesle ağlayarak koşusuna uzun uzun baktı. Vakit bulunca onu bu denli heyecanlandıran bilmeceyi mutlaka çözmeye karar verdi.